राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 13/1/92 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम। सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, डर से हो ये जिंदगी। ये जो मानव शरीर है ये बेकार न हो जाए, पशु की तरह नहीं जान जाए। खादते मोदते नित्यम सुनकर सुपर कर, कुत्ता है, सुअर है, गधा है, खाते भी देते हैं, सोते हैं, लड़ाई भी कर देते हैं, बाल बच्चे भी हो जाते हैं। अगर इतना ही काम मनुष्य शरीर में हुआ, खा लिया, पी लिया, सो गया, आराम कर लिया, बाल बच्चा हो गया, कुटुंब बांध दिया, घर बना दिया, इतना ही काम मनुष्य ने किया तो मनुष्य जन्म सफल नहीं हुआ। तो पशु पक्षी और कर लेते थे, पक्षी बड़े सुंदर घर बना लेते हैं। भैया घर बना रहे पक्षी ऐसा बढ़िया बनाते हैं महाराज, जड़ा लाश ऐसा कूच करके लटकता हुआ, अंडा दे तो अंडे के नीचे अंडे का बनाने के लिए एक खड़ बनाते हैं, और ऊपर ऐसा है जो बरसा लगे नहीं, हवा लगे नहीं, ऐसा कूच करके बनाते हैं बढ़िया। तो घर बढ़िया बना लेने में भी कोई मनुष्यता नहीं है, ये तो पक्षी बना लेता है। चीजें इकट्ठी कर ली तो तनखा इकट्ठा कर लेते हैं, लकड़ियां इकट्ठी कर लेते हैं, काल चीज कंकर इकट्ठा कर बनाती है, टेली होती है पूरी इकट्ठा करके घर बना लेती है। ये बात है, तो इससे कोई मनुष्यपना सिद्ध नहीं होता। मनुष्यपना तो सिद्ध तभी हो जब परमात्मा की प्राप्ति कर ले, तत्व ज्ञान प्राप्त कर ले, परमात्मा से प्रेम प्राप्त कर ले, परमात्मा के दर्शन कर ले, तब तो भाई मनुष्य शरीर है, मानवपना है। भाई हो जो बहन हो, कोई हो, शरीर का मुख्य कारण नहीं है, ये सब कर सकते हैं। कई कई धर्म में आता है कि स्त्री का कल्याण नहीं होता, कोई कहते इस देश में यहाँ कल्याण नहीं होता, इस समय में कल्याण नहीं होता, परंतु हमारे गीता तो इस समय में यहाँ और अभी इस समय में जल्दी कल्याण होता है, सतयुग की अपेक्षा जल्दी कल्याण होता है। तो अपने लाभ ले लेना चाहिए, अभी मौका है, बड़ा सुंदर बिना मिला हुआ, ये हाथों से निकल जाएगा तो फिर कुछ भी हाथ नहीं रहेगा। इस वास्ते परमात्मा तत्व की प्राप्ति जल्दी से जल्दी अपने कर लेनी है, इसमें सावधान रहना है। खाली समय नहीं जाए तो क्या करें? देखो एक सुगम बात बताऊं, एक तो जो हम चाहते हैं, एक हम न चाहते हैं, दो चीज है, जैसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष दंभ पाखंड चोरी विचार अनाचार अत्याचार नहीं चाहते। और एक ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है, स्वाध्याय है, सत्संग है, अधिक चाहते हैं। तो इनमें जो चाहते हैं नहीं है हमारे में, वैराग्य नहीं है, बस त्याग नहीं है, हमारे कमी है, तो ये खटके मन में केवल दुख हो इसका कि हमारे त्याग नहीं है, वैराग्य नहीं है, संतोष नहीं है, इसका दुख हो, तो न होने का दुख हो। और जो काम क्रोध लोभ आदि है इसके होने का दुख हो कि दुर्गुण हमारे में दुराचार है, अनाचार है, अत्याचार है, दुख हो, केवल दुख होने से ठीक हो जाता है। ये शुभ बात बताई आपको, अब वो करना कुछ नहीं। जिसके न होने का दुख होता है वो चीज हो जाती है, और जिसके होने का दुख होता है वो मिट जाती है। तो होने का दुख क्या कि दुर्गुण दुराचार है, ये होने का दुख होता है। क्या करें, हमारे ये ऐब है, ये अवगुण है, हमारे में गलती है, या मिटती नहीं तो उसका दुख होना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर समय में खटके ये दोष कैसे दूर हो। जैसे कोई कड़वा बोलता है, कोई बहन कड़वी बोलती है, उसके मन में हो जाएगा मेरे बोलने में कड़वास बहुत है। हर एक आदमी को दुख होता है, क्या करूं, मैं इसे छूटता नहीं, मैं छोड़ना चाहती हूँ परंतु बोल जाती हूँ कड़वी कठोर बोल जाते हैं, जिससे दूसरे को दुख हो जाता है, संताप हो जाता है, ऐसा कड़वापन हो जाता है, क्या करूं। तो उसका दुख होगा कड़वापन का, तो कड़वा छूट जाएगा। जोर का दुखा तो जल्दी छूटेगा, थोड़ा दुखा तो उस देरी लगेगी, छूटते छूटते छूटेगा, देर लगेगा छूट जाएगा। ऐसे वैराग्य आदि की कमी है, उसका दुख हो, क्या करूं, त्याग नहीं है हमारे में, वैराग्य नहीं है, संतोष नहीं है हमारे में, सहनशीलता नहीं है, और नहीं होने का दुख होगा तो होने लग जाएगा केवल दुख। ये उपाय है कि दुख कैसे हो, चाह न चोर धारण से दुख हो जाता है। टावर है, बच्चा है छोटा, उसके भी मन चाही चीज नहीं होती, रोने लग जाता है। ऐसे आपके मन चाही नहीं होगी तो आपके भी रोना आ जाना चाहिए। करूं क्या, आप कर तो सकते नहीं, बालक कर नहीं सकता, बाला नाम रोदनम बलम, रोना ही बल है और क्या करेगी, रोने लग जा रहे और कर क्या। तो ऐसे रोना सुनने वाले माँ बाप है, वो माँ उसकी रोना पूरा कर देती है, बच्चा रोता है, रोने वाले के सब पक्ष में हो जाए। देखो माँ काम कर रही है, बहुत आवश्यक जरूरी काम कर रही है, तो बालक रोने लग जाए तो सास कहती है बिन्नी बच्चे को लो, देखो बच्चा रोता है, कैसे काम करती हूँ। तो एक दो बार बढ़ गया तेरा काम है, बच्चा रोता है। देवर जेठ पति ससुर सास ननंद तेरानी जेठानी सब बच्चे के पक्ष में, अरे काम करता नहीं बच्चा, ये कौड़ी का भी, अरे खर्चा करता है, अरे संग करता है, गोदी में को हरदम नीचे रख तो रोने लग जाए। मतलब एक आदमी गोदी रखे उसको, ऐसा है, सब बच्चे के पक्ष में है, माँ के पक्ष में नहीं। माँ काम धंधा करती है, घर में सब करती है, रसोई बनाती है, झाड़ू देती है, जल भरती है, कपड़ा धोती है, सब काम करती है, सब काम करने पर भी उसके पक्ष में नहीं, अरे वो कुछ नहीं करता उसके पक्ष में, क्योंकि वो रोने लग गया। ऐसे अगर आप रोने लग जाओ भीतर से, क्या करूं, ये हमारे में अवगुण आ गया, ये आ गया, ये गलती आ गई, ये कमी आ गई, तो जितने संत महात्मा हुए ना वो भगवान में यही देवर जेठ है, भगवान के तो वही ये देवर है, वही जेठ है, वही सास है, वही ससुर है, वही नंद है, वही देवरानी है, वही जेठानी है, कौन जो संत महात्मा हुए भगवान के कुटुम्ब तो वही, और कुटुम्ब कहाँ से आएगा, वही सब भगवान कहने लग गया, महाराज देखो इनकी कृपा करो, इस बार भी कृपा करो, रो रहा है ना, अरे भगत वो रो रहा है, इसको तो पक्ष लेंगे, अरे भजन जिन करते ऐसे करते हैं भगवान ऐसे, तो इनका पक्ष नहीं लेंगे, वो रोने वाला पक्ष लेंगे। तो आपका हृदय रोने लग जाए बस, फिर परवाह नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा। ये एक सुगम उपाय है, सरल है, पर ये कब होगा, जब आपके लगन होगी भीतर कि दुर्गुण दुराचार तो नाश हो जाए और सदगुण सदाचार हमारे में आ जाए, ये लगन जोरदार होगी तो ये रोना होगा, बेपरवाह होगी तो कोई परवाह नहीं। है तो पड़े हैं, लाल बीज अशुभ पड़े हैं। कोई कहते सारे क्रोध आ गए तो क्रोध आ गए नहीं, क्रोध आ गयो बेरोष रावण हमारा। राम जी को भी गुस्सा आ गया, रावण को मार दिया। अब गुस्सा किसको नहीं आते बताओ, अन्न खाते है उसको गुस्सा नहीं जाएगा। उसे उचित समझता है, ठीक समझता है, बड़े को प्रमाण दे देता है, उसको गुस्सा नहीं मिटेगा। कहते राम जी को आगे तो आ गया, मेरे को क्यों आ गया? कृष्ण जी को आगे तो आ गया, मेरे को क्यों आ गया? बड़ो बड़ो को आ गया, संत महात्माओं को आ गया, दुर्वासा को आ गया, दुर्वासा ने साफ दे दिया, तो दुर्वासा आगे तो आ गया, मेरे क्यों आ गया? ये जलन हो जाए ठीक हो जाएगा। करके देखो जही कर जही पर सत्य संदेह, सोते ही मेरे तन कछु संदेह। जिस बार जिस पर सत्य संदेह होता है वो उसको मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं। तो निर्दोष था हमारे चाहिए, निर्विकार था हमारे को चाहिए, हमारे में कोई दोष ना रहे, ऐसी लगन जोरदार दोष मिट जाएंगे। दुख है नहीं है उसका दुख है, और उसी होने का दुख है। काम करो लोग तो होने का दुख, और सदगुण सदाचार देवी संपत्ति न होने का दुख, तो उस दुख में ये ताकत है वो आ जाएगी। तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी बढ़िया बात है। तो अपने सुधार के लिए बहुत सुगम है। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और इसमें कोई विलक्षणता नहीं है। बल देखा तो हाथी में, घोड़े में, भैंसे में, गोधे में बल ज्यादा है, उतना बल मनुष्य में नहीं है, बल उनमें ज्यादा है। शरीर भी मजबूत है, सहनशीलता भी इतना शीतल ठंडी पड़ती है, जिसमें ऊंट है, गोधा है, ये सब सह लेते हैं, अपने नहीं सह सकते। तो हम तो कमजोर है शरीर में, तो उनकी बराबरी नहीं है। सुंदरता भी गए, मृग के समान नेत्र है, तो नेत्रों में मृग की उपमा देकर आप तो दी जाती है, तो मृग के समान तो नहीं है नेत्र, हमें कमी है। वाणी मयूर के समान है, कोयल के समान वाणी है, तो वाणी तो है नहीं उनके समान। अपने सब चीज से घटती घटे घाटे में है, कमी में है, परंतु एक बात है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति हम कर सकते हैं। गाय इतनी सुंदर है, इतनी बढ़िया है, जिसका गोबर गोमूत्र भी शुद्ध है, बताओ कितनी बढ़िया चीज है। मलमूत्र तो हरे का खराब होता है ना, पर गौ माता का गोमूत्र भी गंगा जी का निवास है। गौ के गोमूत्र में गंगा जी का निवास है, गंगा रहती है। जब गाय बनाई गई तो सुंदर देखा तो भगवान राजी हुए, तो सबने फिर वहां निवास किया। चारों थनों में चार समुद्र रहते हैं, चार पगों में नाग लोक रहते हैं, इनकी आंखों में चंद्रमा और सूरज रहते हैं, ऐसे बहुत वर्णन आया है, सब देवता रहते हैं। लक्ष्मी जी बड़ी है ना, ये बड़े आदमी से स्टेशन पर जाते हैं ना, पीछे का मतलब जरूर मिलेगी चीज, क्यों जल्दी करे? ये बड़े होते हैं देरी कर जाते हैं। तो लक्ष्मी जी आई कि भाई हमारी जगह का जगह तो सारा जब रोम रोम रुक के कहू में जगह तो हमारी होनी चाहिए, कैसा आप देरी से आए, रोग देवता बैठ गए, जगह कहीं तो जगह मिलेगी, तुम्हारी मिलेगी गोबर में से, गोबर है और तो कोई बाकी है नहीं, पूरे अंग में तो गोबर है, वो गोबर में दो, तो गोबर में लक्ष्मी जी बैठेगी। अब आया गंगा जी, गंगा जी दीदार, लक्ष्मी जी तो इस लोक में, परलोक में गंगा जी, दो जो मिजाज है दोनों में, तो गंगा जी आई देरी से, कैसे हमारे गुरु गऊ में जगह मिलनी चाहिए, गऊ की भगवान प्रशंसा करे सब लोग, महिमा करे, तो हमारे को भी जगह मिलनी चाहिए, कि जगत सारू की अब क्या करे, तो कोई जगह है कि नहीं खा रही कि गोमूत्र है सर, गोमूत्र में आप वो देते जगह कि दे दो कहीं दे दो मिल जाए। तो गंगा जी को गोमूत्र में जगह दी। अभी कोई घर में अशुद्धि हो जाए तो गोमूत्र लाओ भाई, कोई मर जाए तो गोमूत्र गोबर गोबर का चौका लगाओ, गोबर का चौका लगाओ, गोमूत्र लाओ, गोमूत्र छोड़ दो घर में सूत के दूर जाओ, गोमूत्र ले आओ। तो बोलो ऐसे जिसके पवित्र है उस गौ से महिमा ज्यादा शरीर मनुष्य शरीर की है कि गौ कल्याण नहीं कर सकती अपना। पवित्र तो है जिसे बनाया हो बहुत बड़ा अच्छा है, फुंकार बड़ी उसकी गौ को दी जाए, गौ ग्रास दिया जाए, जल पाया जाए, घास का प्रबंध किया जाए, तो बहुत बड़ा पुण्य है। गौओं के पालन करने का बहुत बड़ा पुण्य है। गौ बैठती है ना, तो आपने देखा हो गाय भोजन कर खाना पीना करके बैठती है, तो बैठ करके ऐसे फुंकार करती है, देखा नहीं आपने? फुंकार करती है सास में, लिखा वो फुंकार है सामने, सब पाप लग जाते हैं। जो सेवा करने वाले हैं उसके पाप भस्म हो जाते हैं फुंकार के साथ। पृथ्वी दान का बताया, गौ बैठे जितनी जमीन भी अगर दान दिए ब्राह्मणों को किसको, तो उसका भी इतना महत्व है। गौ बैठ सके जितनी सी थोड़ी सी इतनी सी, इसी को बड़ा महत्व है। गौ बैठती है चल करके पी करके खूब। हमारे यहाँ 6,000-7,000 गाय आई हुई है, हमारे राठी करते हैं, प्रबंध करते हैं। कितनी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है, देखने में नहीं दी गए। और झंझट बहुत कुओ वाले बहुत झंझट करते हैं, बड़ा कपट भी करते हैं, चालाकी भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, मौका लग जाए सब कुछ करते हैं, परंतु फिर भी सह करके सेवा करते हैं। तो सेवा का बड़ा महत्व है। ऐसी गऊ की महिमा है, गऊ के शरीर की गोमूत्र और गोबर की महिमा, आप विचार करो किसकी मलमूत्र की महिमा होती है, समझी सी चीज है। पर गाय के गोमूत्र की गोबर की महिमा है, ऐसी शुद्ध है, परंतु कल्याण नहीं कर सकती, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकती। और मनुष्य शरीर है सबसे निकृष्ट है। कैसा निकृष्ट है मनुष्य शरीर, बढ़िया भगवान के भोग लगाया हुआ प्रसाद, चांदी और बर्क और सोने का बर्क लगाया हुआ, बढ़िया बढ़िया मिठाइयां बड़े दे दो और मेला बना लो। गंगा जमुना जी का, गंगा जी का महान पवित्र जल, जमुना जी का पवित्र जल, वो दे दो और पैसा बना लो। तो मलमूत्र बनाने की मशीन है। एक छोरा जन्मा तो क्या हुआ कि एक मलमूत्र बनाने की मशीन और नई आ गई, एक नई मकान मंगाई है मशीन, क्या करना होगा, मलमूत्र बनाने की मशीन आई है नई, नई आई है नई, साफ नहीं है, क्या करे, मलमूत्र बना वैसा। अरे बड़ी हो रही है, ज्यादा ज्यादा बना सी, जो जो बड़ी हो सी इतना मलमूत्र ज्यादा बना सी। रक्षा करो सा, वहा सा बेटा जन्म ऐसा, हमारे कन्या जन्म ऐसा, क्या जन्म ऐसा कि मलमूत्र बनाने की मशीन जन्मी ऐसा, फैक्ट्री खुली है, अब मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री खुली है, समझे, नई वैसी खुली नई फैक्ट्री। तो महिमा तो वहां है मनुष्य की, परंतु इसमें एक ही विलक्षण बात है कि भगवान का भजन करके और जीव कल्याण कर देता है, ये इसमें एक ताकत है। इस कारण से मनुष्य शरीर की महिमा दुर्लभ हो मानुष हो दे हो। तो जैसे केवड़ा होता है, तो केवड़ा बकरा भी सब बंकर भवा भी सदा भी गंदे नंदेत की सर्वंतु एको गुणों फल समस्त दोषान, एक गुण होता है सब दोषों को मिटा देता है। तो केवड़ा क्याले में पैदा होता है, लकड़ी सीधी होती ही नहीं, वक्रा भी पंकज भवा भी पूरा सदा भी अधिक देर पैदा नहीं होती, ज्यादा श्रया भी भूला भी फल होती थी, चौड़ी फूटी तो फल होते ही थी, और सांप रहते उसे सुगंधी कारण से ज्याला श्रया भी विफला सकंट का भी और कांटे होते, पर एक बात है फूल में गंध सुगंध भी अच्छी होती है, उस एक गुण के कारण से वो बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसे मनुष्य में एक ही गुण है कि ये भगवत प्राप्ति कर सकता है, भगवान का भजन कर सकता है, दूसरों की सेवा कर सकता है, पशु पक्षी ये सब सेवा में लगे हुए, सांप भी सेवा करता है, जहरीली गैस पी लेता है, पिछू है सांप है जंतु जहरीले वो जहरीली गैस पी लेते हैं तो मनुष्यों को उनका असर नहीं होता, ये भी सेवा करते हैं। वृक्ष है ये भी दिन में शुद्ध हवा देते हैं, रात्रि में गंदी खेस लेते गंदी हवा निकलती है, वृक्ष भी हवा देते हैं, ये सब काम करते हैं, परंतु सत्य करते करना नहीं पड़ता, मनुष्य को करना पड़ता है, करने की जिम्मेवारी उन पर करने की जिम्मेवारी नहीं, वो भोग योनि है, अपने पाप पुण्य का फल भोगने के लिए शरीर मिला है, मनुष्य शरीर कल्याण करने के लिए मिला है, उद्धार करने के लिए कल्याण के लिए मिला है, तो उस मनुष्य शरीर को प्राप्त हो गए तो भगवान का भजन करना है, भगवान का चिंतन करना है, ऐसी सीधी सीधी बात, नाम जप करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, कितनी सुगम कितनी बढ़िया कितनी उत्तम बात है, सुगम सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, सुमिरत सुलभ राम राम राम राम राम। मैंने रकबा मारे हुए आदमी को देखा है, मैं गया हूँ कलकत्ता में मगन मर्जी कोठारी थे, धनी आदमी रहे तो कुछ बोल नहीं सकते, राम राम राम राम राम राम सब राम राम मन के कितनी कृपा है, लोग तो मौन रखे कि भाई नाम जपना है करें तो फिर उसमें समय बर्बाद हो जाता है, तो मौन रखो नाम जप करो तो आप ही भगवान ने मौन दे दिया, नाम राम के सिवा बोल नहीं सकते, कैसी बढ़िया बात है, और एकांत पड़े रहो, कोई आशा ही नहीं रख रहा हमारे ब्याह में नहीं आएगा, हमारे अमुक काम में नहीं आएगा, हमारे धंधे में नहीं आएगा, हमारे पंचायती में नहीं आएगा, हम बिरादरी में नहीं आएगा, अमुक जगह नहीं आएगा, सब बीमार है, सब व्यक्ति छुट्टी मिल गई और राम राम सर होता है, मिला सब गया, कई वर्षों के बाद सही चला गया सर, तो राम राम राम राम राम राम राम राम ए जाट भजो गुजर भजो भाई भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम में सब काम का सीर, जाट भजो गुजर भजो भाई भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम में सब काम का सीर, सबका सीर है सबका हक लगता है सबका अधिकार है, ऐसा सुखम है बहना बैठी जगह कोई कहे अमुक आवैसा इसको सीना ही नहीं आता, इसको पिरोना भी नहीं आता, इसको काम धंधा करना आता ही नहीं, ऐसी फूर है कुछ नहीं आता, वो भी राम राम राम राम राम कर सकती है, कुछ कुछ काम की नहीं हो निकमी है कोई काम कोई नहीं, राम राम राम राम कर सकता है, बिल्कुल अपड हो बिल्कुल पड़ोड़ी बोले गीता जाने नहीं भागवत जाने नहीं रामायण जाने नहीं कुछ नहीं जाने तो क्या राम राम जाने, तो राम बोल बोल सीखो सी हो गया दूर में और कितने सीख गया, राम नाम नहीं करे तो और सीख हो गए दूर में, राम बोल बोल न सीखो तो सीख हो गया दूर में, सब सीख रहे कोई काम की नहीं है, राम बोलो सीख तो सब ठीक हो गया, पूरी भाई जात नहीं पूरी भाई जाट जंगल में रहने वाली थेपड़िया थापती थेपड़ी पोटे सुखाती पोटे सुखाती लड़ पड़ी दूजी से हमारे सन आये तुम्हारी थेपड़िया है वह कहते हमारी है ये देख तरीके से हमारी है, अब क्या करते रही छाणा की छेपड़ी लड़ाई और अब चीज है ही नहीं लड़ाई कार्य से करे, तो भाई थेपड़े मैं शिव जी पहचान है, क्या पहचान है कि फोड़ कर देखो तो देखो तो बीच में राम राम राम राम राम राम राम राम हो रहा है, जिसमें राम राम हो वो हमारी तुम्हारी ले जाओ, हमारे शिव कैसे ले देगा, त्रिपुरी में नाम आओ। इतनी प्रश्न सुन रही, एक दिन जोधपुर के दरबार चले गए, जो बैठ गई, आओ बाबा भावा भाई आओ, अब शरण में रोटी करने, रोटी घर बढ़ा बैठी, फरिया रो साग रोटी एक एक सौ शरण दे दिया, जैसे पहुंच गया आदमी के पल्स के सबको फरिया रो साग बाजरी की रोटी, लो बेटा खाओ, कूपर से प्रेम सबको दे दिया। अब माई ठीक निकली, दरबार ने कहा कि लोग छोक बड़ी अच्छी माई है, अपना रणवास में ले जाओ, क्योंकि हम लोग तो कई संतों के पास चले जाते हैं, सत्संग हो जाती है, उनको सत्संग मिलती नहीं, तो ये माई है वहां रह जाए तो रणवास में सत्संग हो जाए। तो ले गया निमंत्रण दियो कि माँ जी हमारे वहां चलो चलो, तो गोड़े नीचे नीचे गागरिए ऊंचो ऊंचो पैर में और मामूली से बोल रहे ऐसी मूर्ति सभी हंसे देख देख देखो देखो राजा जी आदर करे, राजा जी तो आदर करे, ले गए रणवास में गई, रणवास में गई तो रानिया बैठी ऐसा सिंहासन पर पीढ़ा पर कुर्सियों पर अच्छे अच्छे सिंहासन पर बैठी है, चोखा कहना बड़ा रेशमी कपड़ा मूर्तियों पर जड़ा हुआ सोने का कहना बैठी है, बोली गहनो गौठो तन की शोभा, अरे कालो का काया का तो भांडो, पूरे थाने यूं गए थे राम भरोसे झांडो। गहनो गौठो तन की शोभा, अरे काया का तू भांडो, काया का तू भांडो, ऐसी बात है भगत ही भगत भगवान की, चाहे सो कह दे सो दीखे सो दीखे भगवान की, जंगल में रहने वाली खेती करने वाली राम जी का वचन तो राम जी रूप बस एकदम निर्भर दी, हरदम वाली थेपड़ी था भी वो मैं नाम जपा, इतने नाम में सब शरीर में राम राम राम राम राम राम हो रहा है, वो राम राम करते हुए था पर उसमें राम राम आ गया। इसी विचित्र ऐसी विचित्र बात है, तो भगवान में वचन में लग जाए जगरी महिमा, समझे अब ढंग तो मेरे कोई सुंदर नहीं, कोई बात नहीं, सुंदरता हम करे क्या, लेकिन कल्याण नहीं हुआ सुंदरता क्या काम नहीं, बहुत अच्छा है सब तो भगवान की भक्ति नहीं है तो कुछ नहीं, और एक भगवान की भक्ति है और कुछ भी नहीं है तो कोई परवाह नहीं, सब काम ठीक है, भगवान के साथ संबंध है, भगवान जिनका आदर करे कितनी बढ़िया बात है, भगवान के घर में आदर है उनका जो भजन करता है, राजाओं के पास कुर्सी होती है नहीं, कुर्सी मिल जाए तो बड़ो पद मिल जाए तो कुर्सी उठे, भगवान के दरबार में कुर्सी मिले वो नहीं, मामूली है गांव में रहने वाले गंवार आदमी है कि यही कौन क्या है कैसा है सादा सादा बीस है, वैष्णव को एक सज्जन थे नाम याद को राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सूरदास हो गए थे, अभी से अभी थोड़ा वर्ष पहले राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, रात और दिन में सुबह शाम जब जाओ तभी राम राम कर रहे हैं, राम राम करते करते राम राम राम राम राम करते आंसू आ जाते, ऐसा प्रेम से राम राम करते जो आंसू आ जाते, राम राम मैंने देखा दर्शन किए उनके, बोलो मेरा नाम लो साधारण साधारण रोटी खा, साधारण रूखी सूखी रोटी खा ली और कपड़ा मोटे मोटे पहनना।